له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار الحمد لله عنك ينقضي إليه تفسير ميدان إليه سورة النور فإن جدتهم ke aya sappe gobo aya sappe gobo e ngari fadu makko aya lati do barawu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين yang kami yang jadi leh mana yang ayat. Boleh kita afair tak kira ni ni mana ayat tak kira. Nungguan itu. Wahid hari pun saya engkau ini don engkau lah yang saya rasa jahuluku. Tapi enak hari kita kasar nista nista. Kita kan yang beri hadis aja. Beri bukari ni muslim yang punya aja tu sana tu. Gabi engkau datang sesi menurut mana tanggungan fan. Wanjat ayam dongkan gaya nuna dewa sendiri dua belas pun yang gaya inta. Tas dalpan di sana, tawan transfer lupan. Bangal tafsir, mana mimpun dalam gila onzer, fa di sete, apa di sete, fa di sete terus gila onzer. Bawa tawan rak bi di sana, sana, sana. Lulus ada yang kebetahan, mulai yang engkau dua belas yang jatina run kang. Usaha di mukjizat di keurupu minat atau dosa ni, eleng kebaya nasi dihun. Kalau hikmah insya Allah yang nafas kisah makuk kajati nafas kajati toka beri hadis saja dia. Insya Allah kalau Allah kiri maka handi pupa me. Insya Allah jamin. Mungkin kisah ni ada mereka ayat sedekah. Kebari oleh surat Nur bungun le muru juni orang jutik aje kisah kade. Aje kalau hari kisah dia kade yang kagum. إن الذين جاءوا بالإفك ما هنا بين ود فينا ده بإفك جوا العرب فينا نموت فينا نقول فوتنا ده سقول فوند ده بتفك إن الذين ويدوا جاءوا ود بالإفك فينا ده به وانا قرط وانا ديدان ده أسبت منكم يوم جمع كهولة مالو وني جوبة تكده هيوبة مالو فوف Dienti efenan ini mana hapukul minat hapukul hapukul kau dekat pi ya mereka aja. hapugol burgol fuu bondere e kamɓe, hapugol neɗɗo jini ngol hapugol ɓurgol fuu bonde, sabi ngol so tabiti joomu warete inde muɗum ɗum boni ha bonni ri muɗum télégage rewol eppi mo kappuɗa o dun kendi nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam aɗa yidde fa aybina ka ɗo warso hatta wona goɗɗo koy ñanaɗo sallallahu alayhi wa sallam gennu ɓi Aboubacar Siddique naafigi wona neɗɗo ɓey o naafigi en tacci ñenene. Jomiraɗo wi ɗum usbatu minkum, yoɗum jama e moɗon noon jonno onon takkaɓe ɓe la tahasabuhu sharran lakum, fati miile ɗum bone wonande o, ɗum wona bone fes takkere mi jomiraɗo mi ittande faale laaɓa ɓay hunde ɗum torata o, ɗum latanta ko on ayiɓe, ɗum latanta ko fay hunde mbal huwa kayru lakum, moƴƴere jaati ɗum latanto o, saabi na laalo winnan on hen baraji fa heewo na laalo jippin aaji aybina tagama takkuɓe ɓe holla adna o fuu ɓe pen laalo waɗi noon ɗum yoppiɗo aaya fa hande e aaja ɗi ene jangge aaja sappo laalo jibbine ley kabaru o e fof kanjumde kalata aybina takkuɓe ɓe ndeno ɗum moƴƴere tan wonande o. Li kulli imriin minhum maktasaba min al ithmi, kamɓe yillitiɓe haalakaɓe jaɓuɓe takkeɗe aɗa ñermitoka e wuuro ngo jomiraɗo wi goto e mabɓe fof ana jogui gueɗal muɗum Bakar famitin wallahi tawalla kibrahu minhum, jonno kono jillitiɗo gaɗɗo responsable te mawninde haalaka o kanko waddi takke ɗe kanko sankiɗe so fuɗɗiɗe mo sakiɗe e jama o oka lahu azabun azimum, jukko o mawgo wodani jomum lando wina jukko onka na leytu eyi na lando leytu eley banggal majju joni kanko jomiraɗo mo wiɓe ono mumini en ɓe mo ñingi mumini en ɓe ɗum kasi moye lawla in samitumu, ndenno ko saabi wattude nan ɗon onon aslami en ɓe takke ɗe garinde ko haɗi ñande nden fa zannal muminuna wal muminatu bi anfusihim khayra, ono mumine worɓe e on rewɓe on fof ko haɗi on jikkande mo moƴƴere e ley ɓerɗe moɗon pennon haala ka mbiyon ɗum wawa wonde o gonɗita ko ɓen kaari ko haɗi on jikkande takkaɓe ɓe moƴƴere mbasonno jaɓude koɓe takkako ɗum no kano ɗon wadde. Jonno haala ka kanko Imamul Bukhari hoorema waddi haala ka mo fillika e hadisa Yahya bnu kathirin o mo fillika e muɗum eyyi o woni mobo makko e makka Yahya dun Imamu Lays bnu Sadi madaniya joɗi o misriya o Imamu Lays o woni mobbo Yahya ibnu kathirin ɗu en kan haala kanko Lays kanko ɗum o itte Yunus Yunus itte ibnu Shihab ibnu Shihabin wiyete ibnu Shihabin Zuhri muslim ubnu Muhammad ibnu Zuhri muslim ubnu Muhammad Azuhri ni mo wiyete kanko mo jeeya banu Zuhrata banu Zuhrata ɓe woni kawiraɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam toon nene ma ko jeeya ndenno kanko ibnu Shihabin kanko ɗum o itti haala ka e Urwata ibnu Zubayr Zubayr ibnu Al-Awwan ana jogui ɓiɗɗo gorko ne wiye Urwata ndenno omo narri haala ka Urwatu o yaya me Aissata nehimo saabi Urwatu nene muɗum yo mawni yaya me Aissata baba gotojo muɗum ana wiye Asma'u binta Abi Bakarin ndenno Urwatu bamum mayi tawi Urwatu suka Urwatu jibinako e zamanu Umar bnu Khattab mo heɓari yiide nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam bamumo jibina hen ba makko mayi tawi mo mawnade sanne ɓe ati meɓe ɓe gartira e junggo nene me Aissata to kanko Urwatu mawni ɗum saabi hadisaji kewɗe yaya me Aissata mo narrata ko jangate mu ɗum kañum waddi haala ka joni to kanko Urwatu haala ka waɗi iwde makko kañum goɗɗal wiye Saidu bnu saydi Saidu ibnul Musayyib odu ye taabi inanke mawɗo mo sahabaɓe gengi haala ka waɗe kañen gorko fete Algamatu bnu Waqqasin Algamatu ibnu Waqqasin odu haala ka waɗi mu kañum e goɗɗal wiye Ubaydullah ibnu Abdillah ibnu Utbata bnu Masudin mana ɓe yimɓe joyon woni ɓe fof pillimatis ka yiwde Aissata kanko Aissata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam fillihaala kan wa aisha ga mari hi na gala la ha halul ifki ma gal moy wattule yimbe fenobe be kaade mako ko kaade ko fa barra'ahu allah mimma baalu lando labbirimo iwde ko be kaade ko ganno pero kala kanko hono wetno kanko ibnu shihabin moy beedo modi baba njoyon modi ba e makko ko mo fufrinani mo haraka mo homo fu jantani ni mo hen yoga haraka jonno won yogaabe ani hen buri hebbinde yogaabe ani hen buri rende ko kaani ka so mo rentini haadaji mabbe di fuf won gisu ko ngarten do joni joni eh kono no be bayni yusaddiqu ba'dahu ba'dan fay goto senata hen goddo ko mo fu so haala mudum ka wari ana holla kaato haala yongonga e di fu faali tin no haala ka fodiri de kango yaay me aisha mo wi nura sallallahu alaihi wasallam laatima so yidi yaltude yaade dannugal taama joho jihad mo wada urwa hakkude rewbe makko be maana ona be kuuraaji mo wada kuuraaji hakkude rewbe makko be kala mo inde mudu yalti o mo yaada heddi be njodo do ñene den kanko sallallahu alaihi wasallam amo yaha mo wadi kuuraaji hakkude mabbe maana uru inde aisha yalti e inde aisha yaltuno mo yaadi aisha nura sallallahu alaihi wasallam yeyi ñene den baada ma anzala hijabu caggal ko hijabu jippi rewɓe cuurro ñappo kaddule ko ñen nen tawi aya o wayi rewɓe gooti yaltude hono no wowru noon faana ohumaru fi hawde jin kanko yaawi men aysata mo wi omo re omo ette e hukum maana hawde ju koɓe gaɗata ililal mami andano ɗum wiyete ɗum koɓe gaɗata dow genoɗi ko so mbaɗo giroɓe gaɗata hono ɗaggal a faami ɓe jooɗo hen tawi ɗum huura joomum gonno toon ililal de voilà eɗen ngal ililal omo jogui ililal makko ɗo mo ɗomo jotto kanko eyi so ilal ngal waɗama e leydi mo jooɗike maggal ɓe kuyca ngal e pawa ngal e dow ngeloba ngal eyi moyi mo ettete e maggal mo jibbine mo ettete e maggal mo nabbine fa unzaru fihi moyi mbiɗa jippine e maggal somin mbayi mbiɗa so mbiɗa nabbine tawi mbiɗa e maggal ɗum e dow ngeloba ngal eyi moye fasirna min jeeyi hatta ida faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ragbatihi tilk min jeeyi toon faaniraaɗo gayni tiliiƴe oolngal muɗum ngam hara nde waɗi gasi ɗum fo ɗum tili ñande nde wiyama bani musɗala ɓe woninoɓe oolngal ngal yahanno ngal gasunonde wa gafara nura salah sallam woppiti warde fewti madina wa danawna min almadinati gafilin asana leylatan birrahil moye faamin ɓaadi madina miɗen garta ñande wootere min ngari ɗo yo jamma min jippi e nokku gooto sallallahu alayhi wa sallam yeyni moye jama o haamu mana yo humo gelloɗi ɗi ɓe kemɗo foof jaaha fa qumtu hina asanu birrahil fa mashaytu hatta jawastu ljaysa moye wattude nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam hokki jama o yamirore yo jama o jonka fukkito yaaha mo wi haaji am nangi kam jaltumi jami to jami caggal konu o huntoji ton haaji am on ko mbiyete jeehi dow wuuro mo yehi huntoyde haaji makko moyne gornunomi toon nde falamma gadayto caani ne gaynunomi fiyaku am kuntumi haajam aqbaltu ila rahari moye gartumi hono ɗo fewti mono ɗo gonnomi ɗo o jaloba nga orfino faida igudun li min jafii zifari sona tawi mbiɗa joguino koɗol mana cakka am jeyaɓe cakkaji wuuro wiyetengo zafar toon cakkaji ɗi immorto wuuro ngo yamena ngo woni hakkude yamana e ende to wuuro ngo heddi eɓe mburɓa cakkaji ɓe jeeya cakkaji ɗi ana uura sanne leɗɗe gadeteɗe ɗo e leɗɗe uuroje e rewɓeɓe ana gaɗannoɗe sanne ndenno cakka makko o jakata ƴiito o woppiti tewtoyde cakka o mo woppiti tewde cakka o cakka o wo wiiɓe asma o binta abi bakary jeeyi cakka o mo lobi ɗum wo wiiɓe kanko jaadi jeeyi cakka o moye neene makko yuɓɓanimo cakka o nde mo wurtoto yaadi to ɗum waɗo sallallahu alayhi wa sallam ala kulle haalin cakka o ka taƴi faltamastu iidi moyi jaami tewtoyde cakka am sani ibtiga u tewtude cakka o ɓooyni kan toon mino ndartan allah waɗi mo yiiti on noon wa aqbala arrahalu alladi kanu yurahiluni fahtamalu hawdaji fa rahaluhu ala bairi alladi kuntu rakibtu mo wi kamɓe kane ɓe lanninino tan kono humcooɓe iililal angal so fawa dow ngelooba ngal ɓee ka ngari tan kunci iililal ngal fawi ɗu e dow ngelooba ngal kaami ngelooba nga kunci immini ngelooba nga a faami ɓe mbitti ɓe mbitti eyi wa hum yahata buuna anni fii eɓe miiri mbiɗo ndere heen wa kana lisawo isaka sifafa moy on waddu kamɓe rewɓe ɓe kuyfi sanne eɓe ngana fayɓe ɓe cew koye ɓe kuyfi fa wala sens lam yusgilhunna allaham moy on wattu tew teddinaare ɓe ngana jogiiɓe ɓalli sanne kuyfi innama taakulul ulugata min aɗɗaa moy seeɗa taɓe keɓata ñaandunden ɓe ñaam ɓe ɗaata e fayɓe ɓe pooƴi ɗum saabi falam yastantiril qawmu kippatal hawdaji hiina rafa'uhu ɗum saabi yimɓe ɓe ɓe tinaari huyfugol a faami iilila ngal watta nde ɓe kuncuno ɗum nde ɓe tinaari huyfugol ngu eyi o jonno wa kuntu jaariyatan hadisata sinni mo wi nden mi suga kecco manam mi suga pamaro duuɓi fa baasul jamana basaru ɓe immini ngelooɓe ngal jeyi fa wajatto egidi moye jiituɓe koɗol angol mbaada masta marwal jeys caggal ko kono ooka witti fa jiitu manasilahum wa laysa fiha daa'in wala mujibe moye ngarmuɗo accunoɓe ɗo tawaɗo hay gooto wona noddowo wona jaabotoɗo fay gooto wala ɗo fuu ɓe jeyi fa amamtu mansili llati kuntu fi kuntu bi wa zanantu annahum sa yufqidunani fa yarji'una ilayya moye paandimi hono ɗo ngeloba anga horfinoɗo so mi jiggi warma ɓe kattoyo kam soɓe kattima kam warma ɓe dutto ɗo mi gonnoɗo warde tewtude kam ey jonno moye mo waɗi ono ɗo ngeloba makko ngo horfinoɗo mo waɗi ɗon kanko ɗum o jooɗi ɗo fa baynama ana jaali satum fi mansili walabatni ayni fa nimtu moye hono ni miɗo jooɗi ɗon fa gite am pooli kam ɗanimi kasi ɗaani fa kana safowa nubnul muaddaj alsulamiyi gorko ɗo wiye safowa ibnul muaddali alsulamiyi jeeɗo e bani sulami o wari o woni momo takkida o gorko o waɗi nde mo warno nde summa zakawani mo laati min wara i jeyse omo wonno caggal kono to kanko o wonno caggal kono to so kono wiɗu yana jaha fof eɓe joppa yimɓe wonoɓe caggal heddoɓe hedde 1 kilo 2 kilo en kan so won wayɓe immortoɓe caggal fof so ɓentini gara kalana on kaso caggal to wonno fa adalaja mo kanko mo roƴi to mo wonno to mo waɗi mo fini beete hono ɗo nulaɗo sallallah alayhi wa sallam gonnole e jamma o so pokkitiɗo mo waɗi ɗon beete eyi de mo yetti inde mansili nokkuɗo gonmi ɗo fa ra'a sawada insani naƴimi mo yi neɗɗo leliɗo faatani mo waɗi yam farafani mo anditi kam hiina ra'ani sande mo yi kam wa kana ra'ani gablal hijabe ma omo yiyanno kam fade hijabe o warde fade aya garɗo mbiɗo yo rewɓe murno o fay o aya warde omo annuno kam mo yi kam mo anditi kam fasay gasdu bitir jani moy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moy dun findi mo kanko yame aisha dum legi do gorko o wi gol mudun inna lillahi fina alafani salim andi gandam wa dari jonka inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fa khammartu wajhi bi jilbabi moy min dun pirno mi de chomu mi yeso ango alayhi hijab mo yogim chomi mi fuf de chomu no mi fu wa wallahi ma kallamni kalimatan wala samitu minhu kalimatan ghayra istijahihi moy wallahi wa hal dar al fay kungu min nanar ya makko fay hude sona inna lillahi wa inna ilayhi rajiun unta nam yo wi hatta ana kharahilatahu famu jusini ngelob makko nga wortin fa wadi ala yadayha mo yaadi howru ngeloba nga mo joofi kam maddin kamɓe rewɓe mbawi waɗɗade kamɓe mbaɗo to gelori ɓe naɓa kamɓe tan moye mbaɗɗimi ngeloba nga nde mbaɗɗinomi nde jonka fandalaga ya uudu ni arrakila mo jippi omo yaara koyde kanko gorko omo nangui canol ngeloba nga omo ɗowo ngo omo ɗewa ngeloba nga omo ɗowo ngeloba nga hatta atayna aljawza badama nazalu muwakhirina fi nahri zahire moy famin yottoyi kono min kewti kono min tayebe ndaje nokku nyawli en fanange wuri ebe curi e nokku jonga doobe ngadata nyamuduji mabbe di faabe nyam do woni do nyandu waddana so tawa mawla ton faadobe kattiw ebe nde wembere hono hemo majjiri hono ɗum laati faaɓe coyniɓe gana ngal garɓe tawi ɓen ɗo tawi nangue wuuri joni ka eɓe cori e ɓuum e ɓuumde leɗɗe hay moyde fa halaka min mana halaka hay ɗode jonka penɗo fuɗo fendi halkiɗo e habaru am fuɗo halki ɗo woni ɗoɓe tatti ka koɓe jimmi e gorko minen tan mbiɗen gara ko hay ɗo woni bone o jonka kalkiɗo hen fuɗo halki eyi wa kana alladi tawalla al ifka abdallah ibnu ubay ibnu saloun laatiɗo kañum jaati yilliti kañum woni responsabilité takke ɗe kañum haalide permier so waɗiɗe haqqilleji jama yo abdallah ibnu ubay ibnu saloun ni mo wete o woni mo woni ɗo takke ɗe fa gadibna al madina min garti madina fasakaytu hina gadimtu shahran moyne garumi nde mi jontam gam mi lewrumi sella wannasu yufiduna fi qawli ashabil ifk jama o ana haala eley haala ko fenoɓe kaari wuuro ngo fof ana haala ɗum lewru hibɓuɗo minmi andami sellani jaka wuro jaka haala ka heewiri wuuro ngo fof la ashuru bi cheyin min zalik moy fayinomi tinare majjum mi anda wa huwa yuribuni fi wajhi anni la arifu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alludfa allazi kuntu ara minhu hina ashtaki moy jonno ko sikkintini kam nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam mi yiyare makko ngol lawol newuya e yurmene nde mo jogontono kam somi ñawine eley o ñaw ɗum waɗani mo jotta ko bange am mo gajanta ko kam mi yiyaye makko yurmede hono nde mo waɗananno kam somi ñawine moye ɗum kam mi yiye makko kanko sallallahu alayhi wa sallam kono haalakano mi nanayi say mo hannati kanka mimi sella mi yaltaki eyi kono ɗum ka sikkintini kañum makko kay innama yadkhulu alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa yusallim summa yaqulu kayfa tikum moye nuraɗo natan tan salmin somo salmini o yahono gorruɗon somi jaabike tan o yalti timi goɗɗum fof wona a ɗo ka sikkintini kan sanne kono mi anda ko waɗi summa yansali fo yaha fa zaka alladi yuribuni wala ashuru bicharri mo jonno ɗum ka ana sikkintini kay makko mi ronko andi fof hoɗo woni sababu majjum mi tinari oɗo bone mi tinari oɗo bone hatta karajju badama nagahatu moye ñande wootere jaltumi caggal ko camtanani nagahatu woni hono sa samtanama ko ɓuuri hewde ñaw o ka fo witti jonka sellari ɓoshen nde wongo heddi seeda de kono doole ñaw o ka fu yaltira waawi yaltiral waawi yiltaade seeɗa seeɗa sama naam ndema yettinoo kono o niveau moy yaltude mo yiɗi yaltude yaade sella faaɓe kunto e haaji maɓɓe ñanande ɓe ngala ñegeeje to wuro caggal wuro tan ɓe jaada way fakarajat mai ummu mislahin ibral masani'i wa huwa mutabarrazuna wa kunna la nahruju illa leylan ila leylin wa dhalika qabla an nattakhidha al unuf mo wi jaltude forri debbo gootan ɓe ummu mislahin wari salminde min jaltiti ɓiɓelol masani'i to nokku jaaruɗe ladde to min jaari toon o huwamta barrasona to woni yaltirde amen so miɗen njalta min laatike min jaltata sona jam sabi hakkudeme e toon fay hunde a faami huuraji jamma tan min coomoto so min kuntoy haaji amen e toon on wattu sabula an nattakifal unuf ko adi nde min ɓama ñegeeje tolesnaaje kala asaaka e gelle amen ɗe e galleji amen ɗi ngalaa ɗum on watta sabi minen fiyaako amen nde ana wayi honno baadiyankooɓe mbayi miɗen nefa ñegeeje e ndeer galle on watta miɗen nefa ñegeeje e galle min ngaɗaawi ñegeeje jooni kanko miɗa yaha minge ummu mislahin fandarakto ana wa ummu mislahin ummu mislahin mbiɗe jaadama huwa ibnatu abi ruhmin kanko wiyete bintu abi ruhmin ibnu abdi manaf ummu ha ina makko wiyete ko bintu safar ibni amir haalata abubacary siddiqe kanko ummu ruhmin o kanko e abou soufiane siddiqe kanko e abubacary siddiqe bamudu aysa ɓe bandiraɓe neniraɓe maɓe jiiti kanko umaru min jaltido e aysata jooni o kanko e aboubacary in neeniraaɓe maɓɓe jiiti eeyi neeniraaɓe maɓɓe jiiti ba jooni eɓe jalti eɓe njaha wabnu ha misdahu ibnu usasin ɓii ko beteweete ko misdahu ibnu usasin kanko mo sowirte ummu misdahi neene misdahu misdahu o o wiyete misdahu ibnu usasin o woni ɓii ko gorko faqbaltu ana wa ummu misdahin ibna bayti moy min jehi miɗen garta min pewti ko ɓeeɗa gawarde miɗee ɗum fa gata sadakana min shaanna tawi min gayni min garti warde fa asadaka ummu misdahin fi mirdiha dampe makko o nomo soomorini mo yaaɓiti dampe o mo fergiti heen mo ɗeɓi saamde jono nde ko ɗefno saana nde fa gaalat fayisa misdahu moye misdahu ka halkima misdahu boorama ɗum ɓiyi ko nden yaymi aysata wi ko saabi fa qulta laha bisa ma qulta moye mbimomi fa qultala bisama mbi boni ko kalɗa hono mbirata ɓiya halkiki ata subbino rajula shahida badaran a huɗan jennani gorko kawru e badir kay ɓiyi ko nayo badir ke hawre wolde badir nde jeesa kamɓe hawro e badir ɓe ɓe jogana teddengal sanni yalla a ƴattoto gorko kawro e badir mbiya ɗum kañum halkiken ɗaɗat nden kako ummu misdahin o mo wii mo yahanta ha ankari wel allah a waɗan tasma ƴi ma ɗaalo tema nanade ko misdahu haali kalata aysata wi ɓultu mbima ma gaala hoɗuma hani fa akhbarat ni ɓe gawli ahli wifti nden mo haalani kan ko fenoɓeɓe kaali ko jaka ɓiɗɗo o kayi ɗum ana jeeya e jaɓuɓe takkeɗeɓe jeeya e haalɓe haalkaɓe nden mo haalani kan ko haala ko ñande nde woni nde aysata nani kabaru o termi fo tawi ɗum hiɓɓi lewru mo haal ɗum tan fasabbi maradan ala maradi moye ɓeydorima ñaw mo ñawamo fo warti surpidaji pawgal nangi kan nokku goto falamma rajatu ila bayti wa dakala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taani sallam suma gala kayfa tiku wayne gartumi galle am ina leli ila sallallahu alayhi wa sallam waɗi naatino no wowi wirude ni kayfa tiku hono habaru mom way no mbaɗo jaabi mon fa qultu mbimi a ta'atunu ni an aati abou baye min nulata mbiɗa yiɗi dokka kam yamirore mbiɗi yiɗi yaade suudu amen, mbiɗi yiɗi yaade galle amen to ƴeewa e jinnaaɓe am, mbiɗi yiɗi yaade to maɓɓe to. Nuna sallallahu alayhi wa sallam, ma ana yiina isine uriidu an asta yiina o habara min gibariima, moy minne ko muyrunoomi nen faami yaa mi faaltinayo haala ka to maɓɓe to, mi faaltinayo haala ka to maɓɓe to. Eeyi nden nuna sallallahu alayhi wa sallam hokkima or ne wiyoma yaa moy fa jiit ne ngarnoomi nde fa ɓultule ummi mbimi inna ya ummata ya an nenan ma yata haddatu nnas honum jama o haalata maanas ina makko wi wonma ina makko wiyete ko ummatu umama ya buneyyatu ya an ɓinnginam hawwini aleyke waɗi hoore ma seese fa wallahi lagallama kana timra'atun qatu wadi'atun inda rajulin yuhibbuha walaha dara'iru illa aksarna aleyk laatata ko debbo jooɗɗo ŋarɗuɗo gonduɗo e gorum mo gorum yiɗi tawi kase omo jogii nawriraaɓe sono nawriraaɓe kebbinayi makko haala sono nawriraaɓe ɓe kebbinayi makko haala unne muñ fa qultumimi subhanallah awala kad hatta haddata nnas bi haha ndenda jama o haali ɗum ɓaalat kanko aytano moy fa bakay to tilka leyna mo an jamma mbaano mbiɗo waya alan debbo ka bojjiɗo alhamdulillah hatta asbahat la yargahu li dam un wala actahinu nawm moy fa weeti gongol an taƴaaji moy ɗoygol ka wona haala mum ɗum kam naatare yitiran ni hatta asbahat abki fa pimmi beete mbiɗo waya fa da'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aliya bne abi dalibin wa usamata bne zeydin radiallahu anhuma hina stadbahu lwayu yastamiruhuma fi firaɗi aɗi moy nuɗa sallallah sallam noddi aliy ibne abi dalib mo noddi usamata bne zeyd sabi waawi ɗum ɓooyi fay huunde jippake makko habaru majjum mo noddi aliyu yo usamata faamo disinoɓe yalla mo seeran aysatna yalla tan o watta par ce que habaru no way jooni kanko hoore ɗum waɗi momo seni kanko ne so tabiti on jinima o wawa resideo jooni ka no haala ka worrin yalla mo yawno tan mo seera omo hinno haaji makko nana yalla hono mo landi aliy mo landi ɗum usamata bne zeyd ɓe woni ɓe mo jisnori e dow mum fa ashara ala rasulillahi sallallahu alayhi billahi yalam moy hono usamata bne zeydi kay kañum ka joofi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko andi e makko e wimo kanko de haala ka wiyamo debbo ma wallahi min kam mi andiranimo sona jam mi yiranimo hunde fof abada sona moƴƴere min kam yiranimo sona moƴƴere de mana o ka ñoo joofi fatimo seer on min kam yiranimo sona moƴƴere eyi jonnoon ali ƴeewi mo tampi sanne kañumde wona hono goɗɗum koy wi a neɗaɗo rewɓe hewɓe rewɓen goodi fa heewi ko wona kanko ali wi rewɓen goodi fa heewi ko wona kanko o mo ali haali joni ali haali ka haala wona hono wajje aysata koy tampere nuɗaɗo sallallah alih sallam nde mo yiiɗi yalta ko nomo yiiɗi ɗum waɗi nuɗaɗo sallallah alih sallam ɗum jeni ɗum sanne sanne ni mo yiiɗi ɗum huncito moye rewɓe ko wona kanko ne keewi goggol ngol nde no warsano aysata nde aysata mettitini sanne ɗum jiyata ɗum woni ko jiyata wawde kawrol hakkude makko e aliyga faali aliyu kañumo awiya kam noone mo jinganade aliy fe mo takkoy tomo awiya sabi mo wi aliyu joofi ke nuraɗo sallallah alih sallam yo seerm jonno haqiqa ali ga naatade takkele jaɓari de e jonno haali omoka eyi o moolo heewɓe mbimo haalde ɗum pour yidde tan huncitide sunu iwde e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam kono on noon no omon noon on ka metti hono wetno aysata sane bon ali ga ɗum haali na wi rewɓe ko wona kanko ana keewi sanne walam yudayyiqillahu aleyk lano billahima ya anniraa wannisa aw siwaha kasir yoma ko wona kankone keewi ɗum ali waali jonno wa intata alil jariyata tasluka noddu korɗo makko debbo o hono defanomo o on anno ana wiya barirata noddu o landoɗa ɗum gikku makko sabi kamɓe ɓuuri andaduji gikkuji landoɗama on haalinte gonga eyi on haalinte gonga kalat yaami aytafi fa da'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barira nuraɗo sallallah alih w sallam noddi barira fa qala ay barirata هل رأيت من شيء يريبك؟ أي أم بريرة وانكو جيدا عيسى لفايهون لأن سكين تما قال بريرة بريرة إلا والذي بعثك بالحق والله كل ذي من نلجل من غوانغو إن رأيت عليها أمرا من مجاري مقهون فن من سكتو من كون جيهم مقهون متكم دي ako misuhu alayha mido oka dunka melar kay makko aksara bul hew mi amma jariyatun hadithat sin kango mo suka mo hewa tudu o mi hen doydi mi defam fa kilo mi werna fa welo mi wadde battina bangi makko mo daano fa da baaji maran ko on ullude en gertor en gara nyaam o kan metta kay makko san esige du yo e ken be jabu go mo jabi dum nabi sallallahu alaihi wasallam fan kay nga fami makko mo anday on bone tan sallallahu alaihi wasallam yi ilaahul ayyuhu sallallahu alaihi wasallam yaanu faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataka yawma izin min abdullah ibn ubay ibn salul nu la re ni ci to nabi minbar mo ndar ci ngarama xomu faabato moy o gorko gaddu re de takke gendiku so wadi mo masibo masibo mo dun yotti fa der galle mako xomu faabato moy o ne no nabu do minbar moy ya ma asar muslimin he ono denne ngala islami man ya'dhuni min rajulin ad balaghani azahu fi ahli bayti fa wallahi ما علمت على اهلي الا خيرا هيون الجنه على هم فابو توكم ات موجو ان يو غورك مترمو دو يوتي فا ناتي حقنا يجو سودم ماي والله مي اندا جندن سنا ماجا اندا جندن سنا ماجا ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا مئي تاكيد مو مو غورك والله او غورك مي اندا مودو سنا ماجا nata kera nata galle on sunami ni gonti gonko mo takki moy mo baga ma sa'd ibn mu'az al-ansari qala ya rasulullah ana a'azruka min in kana min al-aws darabtu unuka wa in kana min ikhwanina min al-khazraj amartana fa fa'alna amraka sa'd ibn mu'az immi dari moy nula do mi do famuma hanam gorko so tawi suru baba amen du jeya dum kam mi hore mi yami tatte dare makko so tawi suru baba sakiraabe amen wete be khazaraji be todu jeya undumire do mi yamirore ma yamir mi fami ngol ko yamirna tere may faga ba sa'd ibn ubada wa sayyidul khazaraji wa kana qabla zalika rajulun saliha walakin ihtamalathu alhamiyya faqala bi sa'din kasab لا امر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله غورغو غودا يمير له سادو بن عباده به سادو جيم مت كانكو ولي هوراجي سود با ما بي اودو كاي ولي هورا سود با ما دوتو دمو ويس تابيتو اون جيا بو هانو مي فامي ولا غول ما دو تو سود با ما سادو بن عباده او جيمي داري مو يا فيني والله سي سود با ما دو جيا وا وارتم او ولا تابوت والله عارفين tawine saadu ne ko neɗɗo moƴƴo sane yiɗnuɗa sallallahu alayhi wa sallam sane kono kiran nangimo o wattu so ɓe fof ɓe andi gorko nuɗa to haalta ono ɓe fof ɓe andi yo abdoullah ibn ubay ibn salul kanko e saadu ibn ubada kamɓe gondi suudu baba kiran nangimo kanko saadu ko oɗo saadu wi hanu min so tamatomo jeeyami golle golle maɗo o ɗan kiran nangimo tawi fade nuɗaɗo sallallahu alayhi wa sallam warno majjido kamji leƴƴi ɗiɗi kaɓanno ɓe kaɓiɓe mbarodiri sanne sanne sanne sanne sur la siyama wolde ɓetere yowma bu ansa ɗo ka jamareɓe mabɓe futti mum kaɓiɗo sanne garo nuraɗo sallallah sallam soɓe fo ɓe gondine allah ɓe gondin nunaɗo gor rentineɓe kamɓe woni ɓe nunaɗo wi ɓe lamɓe wi wa kuntum ala hafaratin ala chafa hufratin minan nari fa angasa kum o woni ɓe woni ɓe jomiraɗo wiile nuɗaɗo warannode taw oɗo e fongo jaayi o fo heefere ɓe gonnono so o mayino tan o naasi yiide kono laaɗo reeni on saabe garo nuɗaɗo sallallahu alayhi wa sallam on fuu on gonini nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam o ndeni iwde jaayi ndenno kiran nangimo on watta sona ɗum mo neɗɗo moƴƴo ka sanne moye aseni wallahi sukaɓe ngamo jeeya waratama a wawa warde mo dora andi ande o wino nonde gorko goddo no Usayd ibn Hudayr ko Usayd immi wa huwa ibn abbi ibn ammi Saad ibn Muaz kono Saad arandejo Saad Muaz immi do sahabi arande gaw bi bappa yi mudo immi do jabi mako goddo o ana we Usayd ibn Hudayr o wi فقال سعد بن عبادة مولى سعد بن كذبت لأمر الله لنقتلنه فإنك منافق رجال عن المنافقين أفني والله يكون نبي مع الله صلى الله عليه وسلم يمي بي بي نامي مرويم أنا نافق على جد على جنغنا نافق على قبل فارمولي نقول لي بيسي بي الله صلى الله عليه وسلم من برد قال من برد فسار العيان الأوس والخزرج حتى حموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر لجل دي دي وما لا يمشي دوبه هم فكر بدي دي هم فنها على قطع بوري فهذا كوشي سام دي سام ونير دي حبو دي لي مشي دي نور أسرى أن تريد المنبر توم شكر مجوم لأن فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهم حتى سقطوا وسقطوا نور صلى الله عليه وسلم دري جو كان ديجنا ana wiya ɓe ndeeƴe ndeeƴe acce haala jooɗe jooɗe jooɗe haymi yaafiki yaafiko mbimi faaɓe ko jooɗe jooɗe momaɓe waɗnoon faaɓe jooɗi ɓe ndeƴƴi yo sallallah alih sallam jippimi mbaro kalat yaami aytat fo bakaytu yawmi dalik la yargawni jam um wala aktahil mi nawmi moye on jamma kase mbaami mi rooye tanaki ka tas gonɗan duta ƴaawi kaɓa kaw ko aytata mo wi fa asbaha abouwaya indi ne wenno nde jinnaɓa ɓe gari aboubacary kañe ina makko fugariga makko ka wagata bakaytu laylatayni wa yawman tay mi waɗi jammaji ɗiɗi e ñalowma ka miɗa woya jonka ɓe gari ndeɓe garno nde moye yasunnani annal buka faali um kabdi moye ɓe mairi bojiɗi ceekam ɓerna jonka kamɓe hoore wirminiɓe sanne ɓe gari ɓe gari banga jonka ɓe gari eɓe garnode gaɗoto yami aytatai baynama huma jaari sani indi wana abaki moye hono noon ɓe gari ɓe jooɗi bange am mimmiɗo woya fastasanat aɗaya imra'atun min al ansar fa debbo al ansar yanke goto tokki porto darti darti naade darti naade ewo darno darde mi udditani mu mo naati fa jalasa kanko ɗumo jooɗi tabiki ma i omo waydaya kanko ɗumo jooɗi omo waydaya kalat nere mi aytari fa baynama nanu ala zalika dakaɗaɗena rasulullah sallallahu alayhi wasallam moye hono noon min gorri mbiɗen jooɗi fa nulaɗo sallallah alih sallam kañum ɗum waɗi naati tawi min fa sallama summa jalasa nulaɗo salmini jooɗi kalat yami aysa tawi walam yajidisi indi munzu qabla munzu qiila ma qiila qabla moye gira ko haala ko haali nulaɗo jooɗaki bangal gira ko haala ko haala nelaɗo sallallah alih sallam jooɗaki bangal sona ñande ndem ñande innaye babam fu gari kanko ɗum wuute wakada labisa saharan tawi ɗum waɗi liwu la yuha ilayhi fi shani shey fay hunde wajintake e makko kabaru am fay hunde lando hannari moye kabaru am kaɗa fo yaami aysata winde nuwaɗo sallallah alih sallam warno fatashahada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hina jalasa nuraɗo waɗi tashahude an kaalino mbiɗen kala haalade o mamoto fo inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastahinuhu jangga ɗum waɗa tashahud mo haali ɗum famo tigi suma gaɗa amma baɗa moye caggal ɗum ya aicha ka innahu gada balaga ni anki kada wa kada yettima kam a waɗi ɗum a waɗi ɗum ñande woni koho ko nuraɗo sallallah alih sallam ana nannamo haala ka fa in kunti bari'atan fasa yubri'uki llah so ni aɗa laaɓi na laaɗo laɓɓine wa in kunti almamti bi zambin fastahfiri llah wa tuubi ileyk so tawi a mulima e bakkatu o ndardu laaɗo yaafuya rutta wartude e allah fa inna al abda ida arafata bi zambihi summa taaba ila llah taaba llahu aleyhi maccuɗo so anditi zunubu mum jaɓi kañum waɗi zunubu o tuubi warti e allah laaɗo jeɓ laaɗo yaafod so andi a mulima e zunubu o tuubu wartu e allah na laaɗo yaafi قالت كم قال شر مبي فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له قال سكمي حتى ما أحس منه قدره ما ينظر غير أنه كل مورد يحال مورد ويقول لك تأيوري كك فاي فاي سيرا بما سيمج يقول إنه كك إن فقلت لأبي من بيمي بابا من أبو بكر أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال جاب كنور صلى الله عليه وسلم لندي جون قال أبو بكر والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله مي أنا كن بيا من الله صلى الله عليه وسلم كاها أنا كن بابو جاب الله أي فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيمي نرى عني حجاب نرى صلى الله عليه وسلم قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم نرى ما قلت لك أمر ما مي غير الله مي أنا كن جابته من الله صلى الله عليه وسلم كاها أنا قال في عيني أسدي مي فقلت بيم أنا وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن من يبسك أورام أنت يرفض دومي من جنغاري كهيه بقرآن كنا إني والله لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث حتى صغر في أنفسكم وصدقت به مي والله مراني أفو أنني هالك فاكا نيبي لي ونكم أنغوني نيرونك أفو أنغوني نيرونك فلكن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة والله سنبي وجل من الله أبي أقول لهم الله كان عندي من الله أبي يكون أمون إنتاك أمون إنتاك ولكن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقونني سنين إن رجوني ميمي ويقول لهم تعالى الله لنا عندي من الله كان أمون إنتاك نا أمون والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف حقنا يمورن ولا فوق جقيم مثال سنامي جقن كنغل بامور النبي الله يوسف كنغل يعقوب يجب أن نقوم بأنغرنون بي فورو نيامي يوسف سورو نيامي رنك يوسف جابيكو متنجابتو لونجون فصبر جميل والله المستعان على ما تنسكون من كامير مني مني التنوار لكم ni sabiri lando no kany woni mo faabi to rim e o golle lando lardu mi wala nge o golle mi ngami la jeegi tan fay woni haa nta kas taga fi ayi ay sabiri summa tahawaltu fadajatu ala firash may leli may liti mi bangi am piwdi balal ku cumi yofu me tak ku cumi ndunti taga fi ayi ay sabiri وهنا إذن أعلم أني بريئة ما والله أن وطن من عندي حق لا حق حق من السير من الله بيقول لهم وأن الله مبرئني ببراءتي مهم تأرنا الله أنه لبنا سعب لا بقول لهم ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وهي يزلى ولشأني في نفسي كان أحذر من أن يتكلم الله في أمري يزلى ما والله من ميلاد لا نجبنا آية قرآن قصص mira yewi horam ka lande hore murum hala khabar am ningay miri ni nula do yam koydol ni wala labina ka kono lande jippi no qur'an kanyum hala khabar amin epi labina kan hakuni adna fu moy wallahi ni lanu do hakila yara to ka tas walakin kuntu arju ay an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nawm ruya moy ko min nomi tan nula do yeye do koydol mudum koydol yubarriuni ngolan labina kam ngono da min kam ngono lanon labin kam du gala kam yaay me aysan moy fa wallahi ma ram rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kharaja adu min ali bayt hatta unzila alayhi moy wallahi fay goto bujari e le yimbe be debbo lansar yanke garno do salmide ka so wari na wayo so jinna ba be ngari tay modon nula sallallahu alaihi wasallam wari hala moy fay goto me yal tari fa laado jippina e gunana e nula sallallahu alaihi wasallam fa laado jippini آية قرآن إن الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الله فإن قرآن من قوزة فعلا أنه جبينك وجبينك عنده وانده لقرآن وجبين لقبين وقوم قيامين آية فأخذه ما كان يأخذه من البرحاج حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من سجل القرآن الذي أنزل عليه ما والله إن جبر على فتي جبار ما يفضل على تبي الكوب فامي إن جت أتجا واجل جبر أمك كان من القرآن تجيب كرسان ينال ميرون ينال ما دبل بود كنا صلى الله عليه وسلم فو واجو فامي إن يقولي أنا جيرو أنا جبر أمك شابك تقول واجو عارف يا إما إيش فلما سوري الرسول الله صلى الله عليه وسلم سورة وهو يدهب ما إلى وعي أتيه نور رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنور رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوع فرم مير يسوع فرم مواس جلال ما نور رجلي فكان أول كلمة تكلم بها ما يكون قول فوف قول نور رجلي هذا شغل كواي وقسي نور رجلي يا عائشة أما الله عز وجل فقال برأك هاكوي أن الله عز وجل ولا بني مام نعم ولا بني مام وقال بني مام فقال أمي قومي إليه إنه وي بعيسى إما إما سلم نولار صلى الله عليه وسلم إما سلم نولار وإن نبيل قالت عيسى ربي فقلت بي بالله والله لا قوم إليه والله إما تغفر يا طيب ما قم سلمين تغفر ولا أعبد إلا الله عز وجل ولم يتدى صنع الله صوت ولا بي لكم وسنجدت فقوة مورا بسلمين تغفر فأزل الله عز وجل لله نجبني آية جدا ينقبتن هذا الجوان إن شاء الله دوني كسكاكو بارك الله فيكم يا من جواب العربي إن الذين جاءوا بالإفك عبه ودوه فنعبه أصبتوا منكم يدو جماعة أموال الله ونا نحن قرر ونا جميل جنو ولا تحسبوه شرا لكم أنن أن عائسة يقولي جماعة نولا صلى الله عليه وسلم يقولوا بمولون فوف أمو تكيد داء أو فوفة ميلو لبنى ونا جو نولا تنتاقو أن فايهون وجيت جيا يلبت نكو الله نولا تنتاقو فجدون جكون دنيا اوان كي جمودون بل هو خير لكم يدون مجر ونديو اولا تنتو عن يافت سنوب اولا تنتو عن ويني نير براج اولا تنتو عن لأبيني دي حق ليين بدو جما فو عنا وفلنا لكل امرئ منهم مقتصب من الاسم لفوف كان بيجيب بحال بحالك به أجيب بحالك أو أجيب له به إنير بيجي بحالك أو خم المفروض يجي غير البكار مودو غير الزلوب مودو القدر بحاله حالك خلنا نحاول بانك ويد فاهم ستكير وجد وكلا كله هي ما يزلوب تكير ستكير تاجر هذا ثائر كبر واتر ستكير هذا الشيء الذي يدلو ولا ساكن بيجيب به nanda fu wawa marde suna hanna gor dana kaba kaldo e humu na hebu sunu na kaldo e hudu na hebu mo dana jogi rabbi wallahi saballa kibrahum minhum la huwa azabun azim fana qad da responsibility mongu halaka o mana puddu da halaka o gaddu da takkerde so sakinde yimbe o o ka lebte musu de godan dum la fara jom o kala do felisi nana do yide tan definitivement toubal nafsaw fay won nafsaw kon ko na do yide walaw la in samitum zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran la do sewti jonga mu'mine embe jogbe halaka be la na nani na moy ko saabi mu'mine e worbe wonda do e mu'mine rewdo on rewbe worbe mu'mine embe de nan na ron halaka le ko hadi on jikkande be majjar e bernde mo mana ko hadi on salade hala e wagalu hada ifku mubin ko hadi tawe biyom du yo senane mawne mi jaba hada wiidum lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada kambe wadde takede ko hadi be wadde seede gi nay hondi lamu wiidi sabila no waddi sere regere ma wadi sa takki debbo takidi mo be gorko an so wana ngadda seedeji nay so hala ma katabita kambe wadde takkede be ko hadi wadde seedeji nay di lamba wi wadde di ko hadi wadde be fa ila yaatu bi shuhadaa so ni be ngadda di seedeji di ala ceto e ko be kaali ko faadi ki banay fa ulaika indallahi humul kaazibun neena be anda kambe woni fenoobe kambe woni nokku Allah laado jogoriibe kambe woni fenoobe kambe woni fembe nokku Allah do fembe to to ngaddaade seyde nayi tan fenoobe walawla fadlullahi alayhi wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim so wanaani moƴƴere Allah anay mon e yurmeede muɗum anay mon no muminen ko aduna ɗo e avion fof moƴƴere Allah yummin sona ɗum na lemte men om saabi ko kalno haala ka ko kokkunde moɗon naati hen ko sona ɗum na laano jippi lette dow moɗon lette ɗum azabun azibun lette mawde na nanngu o sona ni laano yurmede muɗum anay moon moƴƴere muɗum anay moɗon istalaqawnahu bi alsinatikum oɗo jaɓɓito haala kay kunde mo oɗon ñermitoɗo o ƴakka o haala ni haalta hokka o haala ni hokka o oɗon teɓɓito haalaji ɗi e ngennindi wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm oɗon kaala e ɓelle moɗon ko anndal walana on e mum ko dalil fof ngala oɗon kaala wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim oɗon miiri ɗum mere a wiyan ɗum wona golle mawɗo tawe kañƴene ɗum junubu mawɗo ɗum probléme mawɗo nokku Allah subahanahu wa taala walawla in samitumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hada subhanaka hada buhtanun azim jomiraɗo wi ko haadino on ne nanno ɗon haala kane ne nanno ɗon haala kane kaɗo wiide minen ñeeñantami min kaala ɗum abada minen kunde amen kaalata ɗum subhanaka laaɓal wodare mama yaa Allah haha ifkun ɗum yo fenani na haha buhtanu ɗum yo fenani azimu mawde ko haɗi mo wiide noon yaidukum llah an taquudu li mislihi abada in kuntum muminin laanana waajo mise à garde tuupamerko mise à garde laandano waajo ati dutto ɗon e hono mum kasin a baɗa ɗum e hono mum ati nane takke a baɗa so ɓamonde tan oɗon cakaɗo yaaji laandano waajo on haa koye ati dutte pati ngaɗe hono majjum kasin a baɗa in kuntum muminin so on gondimɓe Allah kay ati gatte hono majjum kasin pati mi yiita hono majjum kasin hakkunde mum way bayyinu llahu lakum l ayati hay laandono ɓanginana on ayaji mum hay ɗum woni ñawore nde laando jippi laɓɓini yaye meɗen aysata fammini en kede ko guureten ko kono takkere tollori nokku Allah e bone e haɗede alsilami en nana takkere tan nanngade ara ƴakkitode e hulko ma yaade ara haaltane aɗa sakane udunera sallallah alih sallam haadi hen kay idukum nde noon way bayyinu llahu lakum l ayati lanano ɓanginana o ayade nde honnoon ɓanginiri jooni fa paamon kulol Allah wallahu alimun hakim lanɗo woni galɗo lanɗo woni ñeeñuɗo inna allahina yuhibuna an tashii alfahisha an yashii alfahishatu fi llahina amanu lahum azabun alimu fi dunia wal akhira kono ɓe yiɓɓe fenaane nde saako e mumine en ɓe jiɗi jama o fuu nana woni abdoullah ibnu ubaye kanko sakidi mo yiɗi adna o fuu gonɗene men a abdoullah yahar badir badir ndemo gonɗinare ni ndemo natal l'islam ɗo hono kanko jiɗɗo fa haala ka saako e yimɓe o joomiraɗo wi jukkugol lerte muusude jukkugol nawgo nawnomo woodanimo janggo fiddunea gueɗoɗo adna ɗo wala akirate lakra fuuti laaɗo wi jukkugo muusugo no woodanimo adanan woodanimo alƴeewo yenomo booraɓa wallahu yalamu woni laaɗo woni anduɗo wa antum onon la taanamuno o anda neena so laamɗo annduɗo ana feejana on ana dawrana on huunde ana yamira on ko moƴƴe moɗo jaɓe laaɗo ne annduɗo ono on annda ko ɓuri bonde mo on annda ko jogori naande on jahannam on annda ko jogori hankude on laakata jam laaɗo woni annduɗo ɗum on annda ko jogori reende on e dannude o iwde e jukkugo allah ngo so naano on arjan laaɗo woni annduɗo ɗum ndena laaɗo ni wi ngaɗon so ɗoy hono moɗum wayi tawi gootel moɗo poti jam wona haala fa haaltata goɗɗo kay ndeno laaɗo woni annduɗo ko moƴƴe moɗo adna ma aljuma ono on annda ndena so on annda so annduɗo haali kalno jokkude e haala annduɗo o walawla fadlullahi aleykum wa rahmatu so nani laa nano yurmo on tan harkino wuron tan kalan kaannoɗo kaalnoɗo haala ka futa jukka tan leete jippiki e muɗum tim jonno joomira tan jogui moƴƴere e moɗon on waɗani on réservé fa hande mo yaafo mo nanna on arjen tawi wonwonɓe e moɗon fay orɓe badiri tawa e moɗo hono mbiɗen joni misɗa ho ara jeeya e orɓe badiri ndenno gatonon ɗum haqqille laanɗo moƴƴere muɗum ana e moon yurmene muɗum ana e moɗon wa annallaha raufu rahim saabi kanko allah mo jurmotoɗo sanne cottoro yurmen ɗum saabi somo yurmi o eyyi ya ayuha allazina amanu hewono gondinɓe fa hande haraka la tattabiu kuɗowati cheyɗani adi gakke pele cheyɗani adi gakke batte cheyɗani soɓe cheyɗani kañum waddi ka haala fof kañum waddi haala ka e takkuɗo o kañum jarribi o ono jaɓuɓɓe ndenno ati jokke batte seyɗani ɗo yaaɓi fo ana yaaɓa ko haali fo oɗon kaala ko waɗi fo oɗon gaɗa ati jokke seyɗani ɗi wa man yattabi hulowati seyɗani fa innahu yamuru bil fashai wal munkar paamonde kara jokkuɗo batte seyɗani mbiɗa addina o hoɗum woni hoɗum seyɗani wondi kanko seyɗani mo jamirowo bone ko fanki ndenno jokkuɗomo huɗumo yamirta ɗum ceeɗa e makko haalama wa lawla fadlullahi aleykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadi abada so wonani laaɗo moƴƴere mum ana e moon yurmene mon e mo fay goto e moɗon laaɓatano e o bone fay goto e moɗon laaɓatano e o junuba abada laaɓatano tas kono laaɗo jurmotoɗo walakinna allah yozakki man yasha jonno kanko allah kanko laaɓinowo kala momo yiɗi mo laɓɓini omo yaafimo omo wallahu samiun alim fa hana ndewe haalaka fa hana siiti en ani ndewe haalaka fa han siiti en ɓe mbi ɗum gonga fa han ko laaɗo jippini ayde to laɓɓi go fof fa hande yimɓe abdoullahi bune ubay bune salula no gooti fa hande jaɓuɓe takke ɓe so mbiɗe gonga bindi dewte muɗum soɓe jottike aya o ɓe bindan dewte ne ɓe tabintina ɓe ɗum gonga ɓe kuɗa aytat e ɓe ana goodi adna o jaati jasakallahu hayra mbiyaɓe mbiya fof ko julɓe ɗum woni iranɓe woni dina mabɓe yo laaɗo faama hen aya joomiraɗo wi wa annallaha raufu rahim eyyi kanko laano mo jurmotoɗo mo jafotoɗo eyyi a wallahu samiun alim laano woni annduɗo kanko woni nanowo kanko woni annduɗo wala yatali ulul fadli minkum wassaa wala yatali ulul fadli minkum wassaati an yu'tu ulil qurba walmasakina walmuhajirin walmuhajirina fi sabilillahi wanyafu wanyasfahu ala tuhibuna an yafira llahu lakum wallahu ghafurur rahim wala yatali ulu lfajri minkum wassaati jogiɓe moɗon moƴƴere jawdi wa aso saati so jogui jaajeni jawdi ɓe ene mbiyata jogiɓe moyeɓe jogiɓe jaajeni jawdi ɓe fati ɓe gondo ɓe mbiya an yuutu wulil gurba ɓe dokkata joñ en ɓada joñ en damme mabɓe e yoga jawdi mabɓe ndi fati ɓe gondo wiide noon par ce que kanko misla hu o en kalimo badirinki hoore mo neena muɗum ferditi sohude ɗum o en kalimo hawri e badir en kali neene makko e neena aboubacary a faami ina makko neene muɗum ya e neena aboubacary kañum jiite ndennoma bandi aboubacary aboubacary ana horsinimo sanne du nden mo miskino mo neɗɗo moƴƴa sanne mo haaji fay badir ana nafa mo sanne e jawdi muɗum jonnoon takkede ngarnoonde seyɗani heɓi mo mo naate joyi e takke ɓe kanko ɗuma haali hen aboubacary nanti omo hen aboubacary nde bara ato jippi nde laaɓal ngal jippi laaɗo jippini aaje nde laɓɓini mone aboubacary woodi wiwallahi wartirta moƴƴere muɗe makko kas tagani kanko mo haali e aysata muɗum komo haali ko a baɗa nafatamo e jawdi muɗum kas woodi ɗu jomiraɓe jippinde aaje laaɗo yippatimo wondo moe onon joy en moyeɓe joy en jaajeni jawde e pati ngonde wiide o dokkata enɗam moɗo sa kanko misɗam ma enɗam maɗa oɗon jiide on bandiraɓe neniraɓe moɗon jiide ndenomo jeeya e e hule gurba e ɓadiɓe moɗon dal pati ngonde mbiya o dokkataɓe wonma sakin pati ngonde wiide o dokkata miskinaɓe kasen ndumo miskine koko misɗo wonmo haajirino fi sabilillahi ferɓe so joppi galleji mum e fami mum e jawdi mum fof saabi allah ngari jokkiti nuraɗo sallallahu alah madina ga papabo dina allah fati mbiye on dokkataɓe jawdi mon kanko misɗo woyemo haajir ɗum kas ɗum ɗumo woyen kas wat yaafu jaafe yo on yoɓe jaafu kamɓe joyi e jawle ɓe wat yassohu yoɓe ɗurta fa laaɓa ɓe laɓɓina ɓerɗe maɓɓe ɓe jappa fa laaɓa tawi fay wuli pettede heddaje ɓerɗe maɓɓe e banggal majjum gaɗeno ala to hibbuna ala yafira llahu lakum bela on jiɗa laaɗo yaafo on onon so on gaɗi mboobi soɗo jiɗi laaɗo yaafo on so gaɗi mboobi wona ɗum jaafe mboofuɓe so gaɗi on ko metti on ɓe jaafeɓe aboubacary nde ay o jippi moye wallahi inni o hibbu ana yafirali llah moye wallahi mbiɗa jiɗi laaɗo yaafo kam momi yaafiɗe misɗahol mo wartiri e muɗum komo waɗanno komo waɗi duble komo nafatno misɗah ay wallahu gafour laaɗo jaafotoɗo rahimu jurmotoɗo onon ɗum jaafe jaafeɓe inna allahina yarmuna almuhsanati alghafilati almuminati lu'inu fi dunia wal akhira inna allahina wiide ɓe yarmuna almuhsanati takkoɓe rewɓe jagguitiɓe iwde bone alghafilati welsidiɓe ko haala e muɗum ko anda ɗum ni jeeno joomu en anda jinani yo jagguitiɓe e hoore muɗum licce bonɓe gara takka ɓe tawe takkoɓeɓe gana fay yimɓe hisiteɓe nder yimɓe gara tan muula ɓe kamɓe ne ɓe yimɓe towɓe ɓe rewɓe ɓe jagguitiɓe handitiɓe kaɗade allah koɓe takka e muɗum ko eɓe majji ɗum ɓe anda ɗum ni ndenno wadduɓe ɗe takke ɓe lu'inu fi dunia wal akhira laaɗo wiɓe kuɗama aduna e aliyo fof kudde allah woni men mana aduna e aliyo fof wayde yurmede allah e woɗɗinede yurmede allah woni men aduna e aliyo fof ndenno kamɓe takkoyoɓe eyi mine mbita happude on du happudeɓe toon de machallah happudeɓe kamɓe haɓɓuɓe happuɓe ɓe aya kuddi allah woni e maɓɓe ɗo adna ɗo e laakara fof ɓe boorama enkasen kamɓe ka bone jippiki e maɓɓe déjà wala hum asabun asim laaɗo wi jukkongo mawgo ngono woodani ɓe eraadi jukkongo mawngo laakarani yo yiite yawma tasadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yamaluun ñalowma mo ɗelle maɓɓe ɗe angara settade juuɗe maɓɓe ɗe angara settade koyɗe maɓɓe ɗe angara settade kolo ngolluno aduna ɗum funna war haala ko waɗno adna o ñalowma jukkugo mawgo woodani ɓe ñananeɓe kuddi allah no woodani ɓe ñananeɓe yawma izin yana da yi wasu himullahu dina humul haka yadda na layo ga gole maɗa wa fatima yayi gole maɗa gwan gaji mafin gole o fai lalo yaba da wana makwato gole hibina mai o ويعلمون نابع أنه ينلين أن الله هو الحق المبين لا نكا يوني وغا بانغو دو وغا بينيو دو مسوداك نابع أنه وغا يلانو ونت لانو وني جون وغا نابع أنه ينلين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات رو بسبو ببئ ben goda ni ko worbe subbe be kambe subbe be kambe gontom bandiraabe kambe gontom bamudiroobe wal khabithuna worbe subbe be kambe goda lil khabithati rewbe subbe be wa tayyibuna lil tayyibati wa tayyibuna worbe labbe be lil tayyibati no wada ni rewbe labbe be worbe subbe be do Abdullah ibn Ubayy e kala gorko kambe lay takkede rewbe sugube be woni rewbe nafigi en gollobe ko boni worbe labbe be ko way hono gorko mo lando laddini takkidaada Aisha taw lanni wala sallallahu jippini aya qur'ana fa labbina Aisha lanni lanni wala yala labbini mom kangol fu neno kambe woni worbe labbe Aisha woni rewbe labbe be wa tayyibuna li tayyibin wa tayyibatu lil tayyibin rewbe labbe be do godan ko worbe labbe be ngodi bandiraabe mabbe wa tayyibuna lil tayyibati worbe labbe be rewbe labbe be worbe labbe be kanyum woni bandiraabe rewbe labbe be rewbe labbe be kanyum woni bandiraabe worbe labbe be ulaika mubarrauna be woni labbina mimma yaqulun iwde ko meeɗon naafike fede mbete maɓɓe bangal ifko o ko lahum mahfiratu lano wi yaafeden woodani ɓe wa risqun karimu kañum arsugu tedduɗo beteraɗi jennen woodani ɓe allahu subahanahu wa taala o ɓanjini yaafeden woodani yaye men aysata aɗi jennen woodani ɗum kañe gorko takkidaɓe makko o fu lano fotaniɓe fuu ɓe yaafeteɓe naaroɓe aɗi jenne adi ko jomiraɗo wi ɗum moƴƴere wonanta ɓe ko andu laatakeɓe moƴƴere fade ɓe miɗa ɗum bone ko ɗum laatake bone yo ɗum moƴƴere ɗum laatake moƴƴere lando hokkiɓe aɗa jenne guiɗoga adnaga lando wi aɗa woodani ɓe yaafuya kañum resgun kadi eyyi ɗum an woodaniɓe guiɗoga adnaga e haljomu fof ya ayuha alladina amanu mo tiɗike issa ka joni ka nde ngo noddanu kala gondindo allah fof banggal sécurité naatugol hakkude meɗen yiɗe cuuɗene meɗen a ƴiwi suudu ma hono naatirta suudu arsilami hono ma o reegele woni mo jomiraɗo jonta jeefo yiɗi famminde en non soɓe cuuɗi meɗen ɗi yo hurmu meɗen noon e goɗɗo hana naarude ɗi n'importe quoi ino lanana wadda ñawore nde kamɗen naatirde ma ya ayuha alladina amanu hewnon gondinde debbo moyo gorko mo la tadkhulu buyutan gayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahadiha ati naatu galle fuu mo wona galle ma ilo ɗo fa tintina jomum tafon a wani fay so tappuɗa baafal kokkok wa tusallimu calmi noon ala aliha e dunki en galle o daroɗa damal calmina tafon tintina a wari soɓe dokkiwama ordre nden naata jamais pat yiɗi warta gurɗoɗa naata galle mo wona galle ma il faut tewta d' abord isunu isunu o woni salminde laabi tati woni ko sunna wadde laabi tati sa a jaabaka woppitata laaɓi tati ɗi jibbi kiɓɓi fay goto jabajim a naatataɗi hottaya e lawol suudu fu ndu a jeeyani ɗum woni droit hakkude ma e muɗum sa wari ɗum bani daroɗa hakkude porte ɗo tan net tawi ɗo jonde mo ujjiti fof ko wolle galle o fof hen surfilage a joñot so porte o anni tan a salmini tan a joñotat bañe tawi somo udditi wona dérét tan jiiya ko woni e nder galle o sabi o wawi udditide tawi mo dokkomo ordo nadde on wawi udditide tawi mo kada omo nadde e en cas so tawi mo udditi mo wi mo tewtota o waɗaga na goɗɗum aya ɗum tawi a yiyani ko woni e nder galle o fadidarɗa hakkude neɗɗo moƴƴitata ni wonko sunna holliri en e banggal majju a jindan inde maɗa assalamu aleykum sa salmini inda inde ma mbiya yalla mi naatan ɓe anda an homo woni toon wona assalamu aleykum sa jeeguide a jindan inde ma jaati min Harouna Sall wari ɗo yalla mi naatan na min Imamu Ndiaye woni ɗo yalla mi naatan na a haalan inde ma payi sa jaabama wiyama naatu naatu so wiyama rutta rutta sa jaabaka fewi ɗum yah ɗum woni ko sunnanuwawi sallallah alih w sallam holli e banggal majju moye la tatakunu buyutan gayra buyutikum lame atinaate cuuɗi ɗi nana cuuɗi moon hatta tastani suufa maati noon mbiyo min kaari fati sallimu salmi noon ala aadi ha e dunke en galle o zalikum hayru lakum la allakum tazakkaroun hay koye ɗum ɓuuri moƴƴude moon gaɗe noon ɗum woni ko laano yamin so gadi noon warmano laato ɗon waaji totoɓe anno hoore moɗon jaɓoɓe ko jomiraɗo haali hay gaɗe noon so en gaɗi noon alhamdulillah en fof en keɓan sécurité gujjo tawataki si yaw fay goto fati naata sowona salmina haala inde mum hokke ordo aɗa gujjo ka walano moye moye taw so naata wujjo ka ɗum ka wala ɗum ka wala jonno ko sariya wi en ko so en gaɗi ɗum hono majju moƴƴude min wala moƴƴe meɗen sal eyi joni fa illam tajidu fiha ahadan jomiraɗi so on tawar ton fay goto ne on calmini fay goto jabaki o fala tatakulu ha adinaate suuɗum fat naate galle o sabi hatta yusana lakum illa fa dokketo sakkitare fa duñenen on naatugol fatinaate sa wari a jaabaka yah fa goɗɗo fani jaabeɗa dokketa on in qila lakum urji'u farji'u huwa azka joni so tawi jaabiɗo o wiyon dutte fati naata farji u dutte a wi kokkokkok assalamu aleykum min Harouna Sall waɗi ɗo mbiɗa yiɗi naatde boni yalti wi a an fati naata mbiɗa waɗi kippe joni timmi ko yaawi lawol makko o wasnaade wa ida qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum dutte ɗum ɓuuri laɓɓinande ɗum ɓuuri laɓɓinde o ɗum waɗa laaɓi cene ñiwde bakkar wallahu bima taamaluna alim ha koye laano woni andude ko gollotoo no naatirta hakkude galleji moɗon ndi fuu laano no anndi ndeno laanɗo hokki saria an ni ni gaɗoton sono naata laysa aleykum laysa aleykum junahum an tadkhulu buyutan gayra maskuna fiha mataun lakum junub no wala e moɗo ene cuuɗi ana ton ɗi jooɗaka ɗi koɗaka e mum fay goto hoɗari toon konon kaake moɗon ana ton koye hono deppogaji deppo to gadɗa kaaki ma a waɗi toon kolimaɗa aɗa yiɗi ɓantude kaaki ɗi wala fof koɗuɗo toon yo deppo tan kaake goni toon kaaki maɗa goni toon ɗum kata wawi naade tawi a salminaki ɗum kata wawi naade sa won kilat wawi wuttide sa wala kilata tawi wutti tan wawi naade tawi wala hoɗoɓe to ɗum ka basola ɗika junaha mana junub fu wala e moɗo wallahu ya'lamu ma tubidun wa ma taktumun ha koye andon laanono andi ko peññin ton laanani ko cuuroton sariya mo laana wajjiroo jooni o so en jaɓi moom en ngaɗi mooma laanano hannde so en cuuɗi en ngaɗi dirbile en cariike wadde ko ɗumno laanano hannde wonaa kanjum tan kala ko peññinɗen laanano hannde kala ko cuuɗen fof laanano hannde qul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wi mumine en worɓe yoɓe moɓɓu gite maɓɓe iwde ko harmi arsilaaɓe gorko fof fati lata ana wiyeto gite muɗum ɗe tan ana ndaara ko harmi joomiraaɗo haaqii ɗum gite ɗe laanɗo jeyɗe laanɗo hokkuma naftoroɗaaɗe wonko laanɗo wi ndaardaaɗe wonko wi fati ndaarduɗe fati miira a jeyi gite maata tan ko muyɗa laaram annda gite ɗe laanɗo jeyɗe o waawi ɓantude jiire ɗe surpilas watta gite fay huunde wonko mo wi fati ndaara moye munne gite mooɗon iwde ndaarde ko harma rewɓe janamɓe ɓe ɓoornaaki ɓoornaaki moƴƴuki nde ndaarɗaa ɗum fof a yiyen e muɗum ko a haana yiide ɓe moɓɓu gite maa e muɗum golloɓe ko boni jooɗi ɓe table muɗum anndi kebbini heen butalaaji doro ana njara moɓɓu gite maa e maɓɓe yaa ilaa alla fati hebbi ndaarda ndaarane maa e maɓɓe jami nden noon laanɗo wii mun nonno min absarikum e yoga ndaaranɗe moon won gonɗo heen ka ndaare ana dagi ko won yogaaji ana toon ɗe ka haa koye muɗɓee ɗum yemu e yogayo jiile mooɗon koɗon ƴeewa e yoga ƴeewle mooɗon ɗe ka muɓɓe gite mooɗon iwde muɗum won gonɗo heen ana dagi basoo kase wo yahfasu furuja hum joomiraaɗo yamirii muumini en ɓee yo ɓe ndeenu farajiji maɓɓe gorko fof fati jina muumini gorko fof fati tewta mo wona genndu ati jina fii fii fii fii zalika azka lakum so on ngaɗii ɗum on ndaarataa ko harmii on ndaarataa ko wonaa debbo moon ɗum ɓuri laɓɓinde o tawa oɗon laaɓi tati ɗum laɓɓinan on fof an kasen fay gooto sikkitataa ko goɗɗo e genndu fay gooto sikkitataa ko genndu e goɗɗo tin no kooloruɗaa hoore maa ni noon kooloruɗaa goɗɗo baaldal meeɗan waɗa welan moƴƴere waɗan hakkunde meeɗen kono so en jaɓaari ko laanɗo wii ko cheytaani naatan hakkunde men han kasen baaldal ngal meddan sa hon fof hoolaaki goɗɗo ɗum fof waɗaka goɗɗo e laanore inna allaha kabirum bima yasnaun laaɗano humpitii ko muumini en ɓe gollata ko so ɓe jaɓii komo wii ko omo humpitii ɗum so ɓe caliiki komo wii ko omo humpitii ɗum kanko laano maange ɗum nana waɗaa fof ko suuranto heen allah wa qul lil muminaati yahududna min absarihinna wa yahfazna furujahun haanu muminen rewɓe ɓeene kañumten jaggu ndaarande mum no gorko wiiraa fati ndaara ko haanaa ndaareede e debbo ni hono noon debbo dum ndaarataa ko haanaa ndaareede gorko nden no homo meeɗen fof fati ƴeewa e goɗɗo ɗo ƴeewandude ewgol daganaaki ɗum ɗo rewɓe ɓee ɗuye noon kañumde moɓɓu gite muɗum e yoga ƴeewle muɗum ko ɓe ƴeewata yo moɓɓu gite maɓɓe e yogaaji ɗe ɓe itta mbaasa ƴewde ɗen kamɓe ɗum wo yahfasna furuja hunna yo ɓe ndeenu farajiiji maɓɓe kamɓe ɗum ati ɓe njina ɓe ndeena ɗi faa ɗi ndeeno fati ɓe dokkati sona goriiɓe wala yubdina zinata hunna illa ma zahara minha wonko ɓeydi e banngal rewɓe ka ñaantu maɓɓe fati ɓe peññinana ɗum yimɓe fati debbo paro minen mbiyata paraade fati debbo paro so holla worɓe janan ñaantu ɗumto joomiraaɗo haɗi cakkaaji bijuuji sinaaji parfeŋaaji kaddule jooɗɗe paro waɗa botee faa moƴƴa yalta sella tey yiwoɓe ɗum toon ɓe wona worɓe mum, wona jinnaɓe mum, wona ɓiɓɓe mum, wona bandiraɓe mum ɗum worɓe. Yiyoɓe toon ɓe fof e ajara biya laanon haɗ ɗum worɓe ɓe fa laanon haɗ ɗum rewɓe. Ɗo o sariya ana fawa e dow rewɓe mo fawaka e dow worɓe. Gorko ne wawi ñantata ko muy fof yalta sanna, kono debbo ɗum a haɗa ɗum ati kolle pare moɗon, pari kolle masibiji moɗon e ñantuji moɗon, ati kolle ɗum yaltine ɗum fes illa ma zahara minha, sona ko feeñi hen. Won wiɓe junngo ne wawi yaltude, so won pegge ngoni e junngo fayso ɗe ñamdu eɗe mbawi yaltude. Yeeso ne wawi yaltude kono noppi mbawa yaltude, ɗum fo hijabu o sudda noppi ɗi, noppi ɗi jeeyakay ko hani yaltude. Sabi iwde nowru warde nowru ɗum woni jaaji yeeso, nowru waɗaga yeeso ga, iwde ɗo puɗɗo waɗe ɗo ruttade ga, nowru ndu fof suddatake, rewru ndu fof yaltintake, ko cudda hijabu o nangga noppi ɗi yaade ɗo. Juuni ndi iwde ɗo sukudu ndu haɗata ɗo warde ɗo waare nde hatta ɗo, ɗum woni juundi yeeso. Ɗe ɗiɗi nebbe juuɗe ɗe wiyana wawi yaltude, yeeso ngo ana wawi yaltude, ɗum woni illa ma zahara minha o. Ɗum kam basi wara ana dagi yalta. Walyadribna bikumrihinna ala juyubihinna, yoɓe ngaɗu suturaji maɓɓe ɗi, hijaji uji maɓɓe ɗi, wona haɓɓi misowru tan de o yoɗum juurto fa ɗum nanngara ɗum sudda birɗe maɓɓe fu yaade. A yan debbo jom haɓɓi miso ɗum tan dangal mum fota yalti, kono misowal wala fuɗa haade anni mawni kono dande suraki. Ndi misoji yo misoji seydaye, nera sallallah alih sallam wonko haali haala majji moye joomiraɓe ɗi misoji ɓe fay uurgol fay parfin aɓe jenne ɓe keɓata lakata jam. Ɓe mbiyete maƴilatun mu maƴilatun, mana oñiɓe oñoɓe woɓɓe. Wa anna ru'usahunna ka asnami buktin maƴila, kohe maɓɓe ɗe ana wayi hono jolle gelooɗi ooñiiɗi, aɗa gelooɗi yoko hen toon ta jonde ndeno mawni sanni no ooñi bangi. Ndenno noon misoji maɓɓe ɗi ɓe kaɓɓatan toggal moolanagal laaɗaɓe ooña bangi, suddata fay hoore fof wona haala fa nangga daani ɓe. Moye minnuraɗo ɓe yiyaade ɓe ɓe ngarata e zaman o am, kono ɓe ngaroyan zaman ngaroyan. Moye ɓen so mayirini fay uurgol aɓe jene keɓata wona haala fa naata kañ, yo nandore e hen. Wal yadribna bikumrihinna ala juyubihinna, yoɓe ngaɗu hijabuji maɓɓe ɗi, misoji maɓɓe ɗi ɓe coomoɗi ɓe juurtina ɗum fa e birɗe maɓɓe, fa e birɗe maɓɓe. Wala yubdina zinatahunna, ate ɓe peññina ñantu maɓɓe, fata ɓe ɓangina pare maɓɓe wonande wonɓe wonɓe. Lananani hiiso ɗo wawɓe yiide ñantu maɓɓe tawi junubu wala ko jeeya worɓe. Homo wawi, homo debbo wawi ɓamde kaddugal mum joongal waɗa bisuji mum e kañum e botiŋaji muɗum fof waɗa, o gorko ka yiyamo tawima wala e muɗum junubu. E joomiraɗan ni wara hiisade ɓen. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, sowona ko goriɓe aɗa ɓe peññina fewe peññina ñantu maɓɓe, fata ɓe ɓangina pare maɓɓe sowona goriɓe. So ɓoode basinaji maɓɓe ɗi ɓe ngaɗi bisunaji maɓɓe e sinetinaji maɓɓe e kala, yo goriɓe tan yiɓe, yo goriɓe tan yiɓe. Aw abaihinana babiraɓe maɓɓe, baabiɓe ne wawi yiide ɓe, baabiɓe jibimɓeɓe ɓe eɓe mbawi ñantade ɓe yiyaɓe basoɗo e ɗum. أو آباء بقولتهن ورما بابي بابي ورب ما بده معنى إسرائيل ما بجيبي بورب ما بده سبه دوغل دكتا واقوم بمورو أبدا بيدون بابي ييد بوطن بيان جباس ورائي بي أو أبنائهن نادد ما بورب بجيبي بي بيان بابي ييد ستام بفريم أو أبناء بؤورتهن نادد ورد ما فاسبنا كم جبني بهم كنوا بريم جبني وان فاسبنا هدار يقال له مي قريك صور يقال له أنا بابي جيد نيانتو مكو باسورة باسورة أو إخوانينا نبنجر ما بورد بنجر جديف سنيني بابا سنيني تنسو بابا تن باسورة أنا بابي yide nyantu jima aw bani ni ko wani ni na didde bandiraabe mabbe de didde mudu worbe an way ndarde be wattu le nyanti e mbay hollure dun pare mabbe aw bari akhwatihin na bandiraabe mabbe rewbe didde mudu worbe sada la tanirun نيران سوندي ناتيرو انيران مودو سب كامبي انيران مودو جيت مي انا باي ييدن واتو ندا فاي دي باسوان غير واي ييدن او نساء يهن نارو بحر مكه ان باسوان دبن واي ييدن دب سنان تيم او ما ملكت ايمان هن نا ماتش مبدد مي كامبي جيدو بان واي داردي ana wayi be mbawi ñantade njiyaɓe ɓeydu basolaye abittabiina gayri uli irbah abittabiina na jokkuɓe ñandu tan gayri uli irbati ɓe gana jogiɓe haaje mina rijaali ko jeeya e worɓe won worɓe ana toon ɓe ganawa hiɓɓuɓe sanne ni en ɓe tewtoɓe koɓe ñama tan ɓe haaja mabɓe wala e banggal rewɓe ɓe killaka ɗum kamka ɓene jokki moɗo tan eɓe tewtoɗo ɓe ñama ɓe soko jiirade ɗum goɗɗum basi wala aɗa wawi yiide rewɓe ɓe aɗa mbawi yiide rewɓe konon tanka ɓe jajani banggal rewɓe ɓe jaɓata sa won debbo gota gorko gota natanno gande nulaɗo sallallah alih w sallam yewtidanno e rewɓe nulaɗo ɓe rewɓe nulaɗo ɓe ne jogoriwomo goto hono ɓe pa so wari to koɓe jogui ñandude fo e dokkam rayri ulil irbati ɓe gana joguiɓe haaju e rewɓe ɓe haaju mo wala e ɗum ni kañu en ka kono ndeta yimɓe ɗayiɓe tan ɓe gana joguiɓe ɗum e hono muɗum tewtoɓe no ñamata eɓe jogorimo on sona ñande wooja or ngal ana hani yaade janggo haybara mo wiɗon gorko goto miɗo hannuma sa yeehi janggo tinnoɗa soko debbo ana toon o so fewtimama fewtiranma ko e kombi nayyi somo runtiki mo runtiranma ko e kombi jetti mi yagginimama tewtama heddemo mana maramo ka nanggamo mo mari yoɗugol soko debbo mana so debbo fayi fa reedu muɗu hombi somo fewtimama kombi nayyi mo hombo to reedu ndu jogoto somo huccimama kombol fo no daroto kombol o no darike nayyi darike ga nayyi darike ga wona jetti kombi jetti mo hucciranma nuwa sallalah sallm nani ɗum nuraɗo wi e o pati nataɗo kasi o pati nataɗo kasi nuwaɗo sala rim wadi mo nata hakkude rewo muɗum kasi ndenno kala mo annduɗa ana ƴoƴani banggal ɗum fati jaabu nata hakkude rewo muɗum yetade kasi e yetade sallallah alih w sallam wi fati o nataɗo kasi a witti fi lillahina lam yadharu ala awrati nisahi na sukaɓe cukaloye goroye tan koye anda rewɓe elitake kaɓa rewɓe fe ɓe basi wala ana mbawi yiide rewɓe ñantiɓe nata ɗo goni ɗo njiya ɗum basuwal par ce que ɓe sukaaɓe ɓe annda kabar majjum to kon ɗum du basuwal wala yadribna bi arjulihinna li yulamu ma yukfina min zinatihinna. So rewɓe ana njaha, so ɓe kaa mawɓe ana nde ɓe ɓe ngaɗanno jawe koyɗe, minen min tawino ɗum jaawe jawe juuɗe e jawe koyɗe fuu ɓe ngaɗana. So ɓe njaha jawe ɗe ana ceeña, nono joomiraaɗo wi pade ɓe ndaroy ɓe giƴƴa eɓe piya koyɗe maɓɓe ɗe leydi ngam faa jawe ɗe ceeña, faa fay so ɓe muurni nanoowo senjugol jawe ɗe na anndu jawe ɗe eɓe jogii ɗum. Annan eɓe ñaantori jawe ɗe, joomiraaɓe no ɗum poti waɗe. So ɓe njaha yoɓe njaaru seese koyɗe maɓɓe ɗe mimira leydi seese tawi jawe ɗe sawto muɗum yaltata, tawi sewe ɗe sawto mum yalta. So a ƴeewi debbo ana suurra sanne ne mara toɗum duuba ko ɓe ngaddi e meeɗen sona debbo yalta. So a marii debbo ma heɓi probléme tan nguurnan Europe tan nde ɓe ngaddi e meeɗen hannde, ɓe mbi ɗan nguurnan alhuuɗiyankoɓe ɓe puɗdina e adna o go'o kadduloy koye njiiɗa fay huunde koye, ɓe mbi kamɓe alhuuɗiyankoɓe kañum puɗɗi fay westeŋaaji ɗi westeŋaaji ko Europe puɗɗito jooni ko alhuuɗiyankoɓe puɗɗino e adna o. So ade Europe nde hono noo saaji meeɗen juuɗi ɗi ɗiɓe ɗiɓe ɓornotono saaji meeɗen faa lesɗi ɗiɓe ɓornotono ngarɗuɗo o wiyete ngarɗuɗo wali yaasu billahi. Ɗum yo tagu heefere ɓe nen arsinaaɓe en kaana mulade maɓɓe ɗum de haa koye en ngalda e maɓɓe keɓen anndude hoɗum waɗi en arsinaama en hoɗum seendigen e maɓɓe. Annden ɗum jaɓude ko Allah yamiri en ko, kamɓe ɓe caɗii ko laalo yamiri ko, ɗum seendigen e maɓɓe. Ana ngartinen ɗon haqqille sanne wala yadribna bi arjulihinna yuɗama ma yukfina min zinatihinna. tinna pat ɓe piya koyɗe maɓɓe ɗe leydi ɓe giƴƴa yaade tan faa hono koɓe cuuɗi annde koɓe cuuɗir ley koyɗe maɓɓe to ko ko jeeya e jawe ko faa annde ƴiɗum toon saaɓe nanngol sawto majjum. a tubu ilallahi jamian ayyuha almuminun. joomiraaɗo timmini haala ka tan moye dutte on fof tuuɓe ngarte allah denndeengal mon on on fof onon muumini en ɓee. kala gaɗɗo e ko haalaaɗo jooni yo pati waɗee ko joomum tuubu wartalanan jaɓanon on fof ngarta e allah subahanahu wa taala laanɗano jaɓano on tuubal ngaɗee noon la allah kom tufli mum warmano malee ɗoon warmano mbelo hoore so tawii on tuubi o ngarta e allah subahanahu wa taala. eeyi ɗum de woni ko joomiraaɗo feejani en tuubal fof tuuɓe ngartane allah. tuubal woni safaare, ɗum woni ordonnance ɓi aadam nde mboobuɗaa fof ndaardulaano yaafuya ngarta e allah subahanahu wa taala. timmi accaa ko ngannoɗaa ko nimsitaa waɗiino ɗum ay allah on paamu an ka seen mo jaggirtaam ko ngannoɗaa ko. naam allahu kanko allah kanko woni nuurɗinɗo kammuuji kañe leydi. eeyi na wona ɗum wa ankihu jokkatana wa ankihul ayama min kunde wa tuubu ilallahi jamian ayyuha almuminun laallakum tufliho laallakum tuflihu wa ankihu ɓame al ayama minkum seemerɓe e mooɗon ɓame ɓe ngalaa worɓe jon gorko ɓamataake sabi déjà no jogii gorko worɓe ɗi ɗon tawdataake e debbo gooto. al ayman woni al ayimo woni mo walaa gorko debbo joginooɗo gorko de kono hannde walaa gorko walaa e dewgal ɓamee ɓeen ɓamee ɓe ngalaa e dewle ɓee onon tewtooɓe ɓannde ɓe tawe min ko ye modo me jeya assalamu alaykum modo dame be rendi o aya o firti hono aya mo jangude hanke mo tawe jeno o gorko bamata suna jeno o debbo bamata ke suna jeno o gorko bamari ngal harbinama e dow muumine be bi o aya firti dum aya o wi ankihul ayama minkum ndese be ngala worɓe mon ndenno mo wona gorko fuu kan tan ka aslami min ku jaaɓe mono tawi aslami e mon arsudaɓe debbo fuu mo wona gorko aya o hunde ro wayga sud aya o yeccitaki fewde e yalla mo meeɗira jeenudina na yalla mo meeɗani ndenno ɗum saabi e mbi on aya kanko firti oɗo aya jaɓɓinoɗo allahu alam modi baɓe kaali ɗum saabi hande seeɗen ƴama en cerɗata ko yalla mo meeɗino jindinani na yalla mo meeɗani so wona gorko tan e ƴama eyi wasalihina min ibadikum wa imaikum kañe yimɓe moƴƴuɓe ko jeeya e maccuɓe moɗon na e moƴƴuɓe kasen ko jeeya e horɓe moɗon ɓamneɓe dokkeɓe ɓame oɗo mbawi ɓandeɓe oɗo mbawi hokkude ɓe ɓame woɓɓe ɓe gara ɓe gara maccuɓe heɓe gara worɓe ɓe kañi horɓe heɓe gara maccuɓe gara rewɓe ɓe horɓe heɓe gara worɓe ɓe fo ɓamneɓe eyi in yakunu fukara yugnihim llahu min fadli so tawi ɓe wasuɓe fo hatta ɓamneɓe na lamɗo wallimɓe e moƴƴere muɗum nde ɗum saabi zamanu moƴƴude jolin kamara miskino hatta mo ɓande debbo sa heeɓi cañeɗe tan timme ɓama saabi lamɗo wi fayi sa miskiɗere makko nde namo wallina e moƴƴere makko nde sa heeɓi ko dokkat cañeɗe ko tan guura o allah jogui nadde na lamɗo wallimo e moƴƴere makko nde namo hokku on ko ñamumo hokku on ko jaron ɗon won ɗo woni hande ko enen en jaɓata saabi aya wonmo ko en koolaki debbo o jaɓata ɓamede gorko o gorko o jaɓata ɓamoyde mi sa wi ɓama hande wiye wala moye tawe ana jogui teñe muɗum ndeka so teñere hawta una e noga ta ana wawi ɗum ka yoɓude kono ƴewata avenir o so mbay momo joni on ko joguimi ko tiiɗani kono gollitanmi e hono hen gumiranmim ɗum ƴeweten mi wala golle mi golla sa mi wawa ɓande ay jomira newi fayi soɓe wasuɓe dokkeɓe tan onon ka yugnihim llahu min fadli na lamɗo wallimɓe e moƴƴere muɗumde wallahu wasiun alimu lamɗo woni jajuɗo arzugo wona goto tan heɓata alimum kanko woni gando ɗo miskino woni omo andi ɗomo hani wadde arzugo o kanko woni ando hunde fo omo jogui arsugu jajuɗo omo andi hande hokkede ndenno koole ko lamɗo wi ko onon kam naate hen tan jomiraɗo jogui kay jomiraɗo jogui fof nam aya noon de jonno so tawi neɗɗo wawa teñeɗe walana lamminal ngal kemlari dewgal ndi fof wala jomum hono wat nela sallallah alih w sallam wi komo tuynete rewɓe ko tuynima ko rewɓe tawi mo wala moyen fay hunde wadde teñe kala yomo ɓoytir ɗum korka mo hippo e korka o wona korowo ɗum korka no ɓoyta asahaba ana ɓoyta tuuye rewɓe nelaw sallallah alih w sallam wi yomo horre eley hadisa mo abdoullah ibnu masudi filli iwde nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam nuraɗo wi ya machara shabab hew onon dennegal sagataɓe maana ono denndengal jokolɓe man istadaa minkum lbaa'a falyatazawwaj, kala kastanɗo e mooɗon baawɗo e mooɗon dewgal yo ɓam, fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfaraj, kañum ɓuri munnude yitere iwde debbo ƴaɓɓiɗo fof ƴeewoowo, kañum ɓuri reende du faraji ma iwde jina. Ndeen no ɓam kala baawɗo yo ɓam, wa man lam yastati fa alayhi bi sawm fa innahu lahu wijaa, on mo haɓtanaari mi yagginii ɗum yo heew e koorka, koorka kaa yo baa yo fawaade ɗum laatanto mo baarage iwde e jina. fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nuraare wiita naaka hu taksuru fa inni ubahidukum lumama hatta bilqisdi hatta bisakdiya, mo wii ɓame duraɓe yamini ɓame tanaaka hu ɓamodire taksiru ndime keewe, tawii basortooɗo on tomontaaje goɗɗe ɗe keewal ñannde darga faa yotto de reedu saamudu, tanka nii ɓinngel ngel ka wonki wuttaama to ngel saami naa ngel immo darngal janngo ngel hebbitima e leñol angol laakara janngo. Ndeenno ɓamee faa heewo jibinee faa heewo, so wi miɗi laade wonde populaire ɓurde tomontaaje ɓennude laakara janngo, maana so tawii aɗa jogii moye majjum ɓamde ana yiɗa nera sallallahu alayhi wa sallam haalii ɗum e laanɗo faabo en e laanɗo suuru en e laanɗo re en. Allahu subahanahu wa taala yomo faabo en e lewru meɗen koorka ndu, mo jamana en kala ko ngaɗɗen heen, mo yaafo en kala ko ngaɗɗen, yo laanɗo renndin daare men iwde e jahannam. Allahu subahanahu wa taala faabo en faa hollan ettimmoode mayu, e laanɗo hawrindin e laylatul gadiri ley mayu e ndaarde allah subahanahu wa taala, laanɗo hokku e moƴƴere kala ko woni e mayru fof kayre e ko wonaa kayru fof, allah hawrindi yaade jannde jannatul firdaus ene saara e men e sakiraa men e ɓiɓɓe men e rewɓe men fof, ngardi allah subahanahu wa taala yo waɗan hen. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.